Państwu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 31 maja, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Szef MON-u twierdzi, że Donald Tusk i Ewa Kopacz wiedzieli, że ciała ofiar katastrofy smoleńskiej zostały pomieszane. Według polityków PO nie ma sensu wskazywać winnych w takiej sytuacji. Zbigniew Wodecki spoczął na cmentarzu rakowickim w Krakowie, a artysta żegnali bliscy i wielu fanów jego talentu. W tym serwisie Trójki powiemy także o Polakach, którzy zmuszali innych Polaków do niewolniczej pracy. Właśnie zostali skazani przez brytyjski sąd. Według szefa MON-u już kilka miesięcy po katastrofie smoleńskiej we wrześniu 2010 roku przedstawiciele ówczesnych władz zostali poinformowani o pomieszaniu w trumnach ciał ofiar. Antoni Macierewicz na antenie TVP Info mówił, że wiedzieli o tym m.in. Donald Tusk i Ewa Kopacz. Że ciała ofiar są w trumnach właśnie pomieszane, że mamy do czynienia z pomyleniem ciał i z sytuacją niedopuszczalną w trakcie pochówków. Wszyscy ci ludzie na biurka swoje otrzymują tę informację i ją utajniają. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że w trumnach generałów Włodzimierza Potasińskiego i Bronisława Kwiatkowskiego znaleziono szczątki innych ofiar katastrofy smoleńskiej. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak tłumaczy, że nie wierzy, by ktoś działał ze złą intencją. Dziś oczywiście jesteśmy wszyscy tym poruszeni. No, ktoś za to ponosi odpowiedzialność w sensie tych, którzy tam byli. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest w kategoriach jakiejś winy, tylko ogromnych emocji, chęci tego, żeby jak najszybciej ciała znalazły się w Polsce. Prokuratura wezwała byłą premier Ewę Kopacz na przesłuchanie w charakterze świadka w śledztwie, które ma wyjaśnić okoliczności katastrofy smoleńskiej. Nie wiadomo jeszcze, kiedy miałaby zeznawać. W lipcu na pytania śledczych ma odpowiadać były premier Donald Tusk. Był żegnany przez bliskich, fanów i przy dźwiękach swojego ulubionego utworu My Way. Zbigniew Wodecki, wokalista, muzyk, kompozytor, spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Artysta miał 67 lat. Uroczystość miała skromny i rodzinny charakter, bo o to prosili bliscy Zbigniewa Wodeckiego. W homilii przetykanej cytatami z piosenek artysty ksiądz profesor Robert Tyrała podkreślał, że życie i muzyczne powołanie Zbigniewa Wodeckiego było wypełnieniem misji bycia dla innych. Była w nim bowiem ta Boża iskra, która kazała mu właśnie otworzyć się na innych ludzi. W ostatniej drodze artyście tłumnie towarzyszyli koledzy artyści i fani z całej Polski. Z Kielc. To była potrzeba serca. To był człowiek, na którego piosenkach się wzruszałam. Na cmentarzu Zbigniewa Wodeckiego pożegnały dźwięki utworu My Way Franka Sinatry, odegrane na trąbce przez jego kuzyna, po czym wszyscy zebrani długo bili brawo na pożegnanie wielkiego artysty. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Zbigniew Wodecki zmarł w ubiegły poniedziałek w jednym z warszawskich szpitali. Na początku miesiąca przeszedł zabieg wszczepienia bypassów. 3 dni później niespodziewanie doznał rozległego udaru mózgu. Polscy żołnierze pomogli siłom specjalnym w Afganistanie w prowincji Helmand uwolnić 11 zakładników, także cywilów, przetrzymywanych od kilku miesięcy i torturowanych przez talibów. Nasi wojskowi szkolili Afgańczyków, potem pomogli zaplanować akcję, a informacje potrzebne do jej przeprowadzenia dostarczyła służba kontrwywiadu wojskowego, dowódca operacyjnych sił zbrojnych, generał Sławomir Wojciechowski. Operacja była starannie przygotowana, zaplanowana i wcześniej uzgodniona. Jej znaczenie jest o tyle duże, że świadczy o znaczącym postępie sił afgańskich i ich samodzielności. Zadanie realizowane było zgodnie z przyjętym mandatem, gdzie siły specjalne szkolą, doradzają i w razie potrzeby asystują. W Afganistanie w ramach misji NATO jest 200 polskich żołnierzy, którzy szkolą miejscowe siły bezpieczeństwa. 4 Polaków skazanych przez brytyjski sąd za handel ludźmi i współczesne niewolnictwo. Zachęcali oni innych Polaków do przyjazdu na wyspy. Często byli to ludzie w bardzo trudnej życiowej sytuacji. Już na miejscu zmuszali rodaków do niskopłatnych prac, a i tak zabierali im całe pensje. Mężczyźni w wieku od 20 do 45 lat dostali wyroki od 5 do 12 lat więzienia. Adam Dąbrowski. Skazani wyszukiwali ludzi bez pracy i pieniędzy, obiecywali dobrze płatne zajęcie, dawali pracę za pensję minimalną, pensję, którą i tak przejmowali, bo pieniądze trafiały na ich konta bankowe. Ofiary musiały mieszkać w urągających ludzkiej godności warunkach. Każdy sprzeciw oznaczał groźby i bicie. Szokujące, takim słowem określił traktowanie tych ludzi prokurator, a sędzia przyznał mu rację. Wyroki? 12, 8, 7 i 5 lat więzienia. A to nie pierwszy taki przypadek. W połowie stycznia 2 pochodzących z Nadwisły braci trafiło za kratki za podobne wykorzystywanie 18 swoich rodaków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To była ostatnia informacja w tym serwisie Trójki. Na skrót wiadomości zapraszamy o 7.30. Teraz informacje sportowe i Tomasz Gorazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę, teraz pan. Proszę, dzień dobry. Przepadasz za Agnieszką Radwańską? Przepadam. Albo za tenisem? Też. To powinieneś być zadowolony i powinieneś odetchnąć, bo Polka wczoraj pewnie przeszła przez pierwszą rundę French Open. Bez większych problemów pokonała francuskę Ferro w dwóch setach. Mówi była tenisistka Katarzyna Strączy. Wygrała bardzo gładko. Oczekiwaliśmy tego od niej. Mimo wszystko, że nie grała 5 tygodni, ostatnio leczyła kontuzję, to wszyscy byliśmy pozytywnie nastawieni, że jednak to będzie łatwy mecz. No i taki faktycznie był. Jej przeciwniczka potrafiła oczywiście uderzyć i skończyć, ale ta defensywna gra Agnieszki wystarczyła na to, żeby pokonać ją 6-1, 6-1. Następną rywalką Radwańskiej w Paryżu będzie Alison van Uytvanck. W tym roku przebiła się z kwalifikacji. To może nie świadczy o jej sile, ale 2 lata temu grała w ćwierćfinale. Więc to nie jest taka przeciwniczka byle jaka. Przypomnę też, że w drugiej rundzie jest Magdalinet. Ona zagra w następnej rundzie z Chorwatką Anią Koniuch. Reprezentacyjny sezon siatkówki zaczyna się najpierw Liga Światowa, a potem w sierpniu Mistrzostwa Europy. Właśnie Liga Światowa, ona tuż za pasem. Najpierw turniej w Pesaro. I to już od piątku, a tam sami przeciwnicy z najwyższej półki, bo zagramy z Włochami, Brazylijczykami i Irańczykami. A kto zagra? Trener De Giorgi postanowił, no i tu zapewne nie wszyscy będą znali wszystkie nazwiska. Nasza kadra to rozgrywający Drzyzga i Łomacz, atakujący Muzaj Konarski, środkowi Lemański, Kłos, Bieniek i Kochanowski, przyjmujący Kurek, Kubiak, Śliwka i Buszek i dwaj libero, Wojtaszek i Zatorski. No i koniec rzędem temu, którzy wszyscy znają naszych reprezentantów, ale miejmy nadzieję, że właśnie po Lidze Światowej, a potem po Mistrzostwach Europy wszyscy będą już znakomicie znani. Jeżeli do niego dojdzie, to będzie transfer numer 1 tego sezonu. Podobno, podkreślam podobno, ale o tym mówi się już od dawna, Antoine Griezmann opuszcza Madryt. Według hiszpańskich gazet, a one w tych sprawach się orientują, Griezmann powiedział, że w klubie już, że odchodzi. W Madrycie żal będzie trochę mniejszy, bo mówi się, że odejdzie do Manchester United, który z kolei za Francuza skłonny jest zapłacić 100 milionów euro. Teraz o pogodzie. A dziś będzie pogodnie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie możliwe burze i to z gradem. Proszę pamiętać o tym. Najmocniej popada na Podkarpaciu. Ciśnienie waha się w południe w Warszawie. Wyniesie znowu równo 1000 hektopaskali. No i temperatura od 18 stopni. To w Suwałkach 21 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie. 23 w Kielcach i Częstochowie. 25 w Lublinie i we Wrocławiu. Do 27 stopni w Rzeszowie. Jeszcze takie małe pytanie małe do ciebie, Tomku drogi. Czy wiesz, co znaczy słowo zwyknys? Oczywiście, to samo co zynkwas. To samo, jednak. Bo zwyknys wychodzi nam z tych literek, które wylosowaliśmy. Jest bardzo ładnym słowem. Bardzo. Nie do końca wiemy, co znaczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia. A wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Zabuś, ale masz ten prezent dla Marysi na Dzień Dziecka. Spoko. A kiedy to? No i jak to kiedy? No jutro! No co ty, no zapomniałem, ale gapa ze mnie, czy ja zdążę? Nie, no nie zdążę! Zdążysz, bo dzisiaj w Media Expert nocne przeceny. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Po raz drugi numer 1 w rankingu niezawodności Dekra w klasie transporterów. Niezawodny i bezkonkurencyjny. Po prostu master. Renault Master. Teraz w najlepszej ofercie Renault na samochody dostępne od ręki. Pełna informacja na temat raportu Dekra dostępna na stronie Renault.pl. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej, za chwilę pytania z kosmosu, ale przed siódmą rozmawialiśmy o młodych ptakach, które już się wykluły, są w gniazdach. Jeszcze nie uczą się latać, ale już zaczynają chodzić troszkę, no i czasem zdarza się, że z tego gniazda wypadną. W sprawie tych ptaszków, pisklaków, które wypadają, proponowałbym jednak, by się nie zbliżano do nich. A wie pan dlaczego? Prosta sprawa. Widziałem atakującą sójkę, matkę w obronie takiego pisklaka. A bardzo często na te ptaku ja z Zielonej Góry dzwonię, czy mają gniazda w tych, no, w lampach, w lampionach różnych pobitych i trzeba po prostu uważać, zbliżając się do takiego pisklaka, bo może naprawdę zarobić dosyć ostrym dziobem w głowę. Także proponuję jednak nie pomagać ptakom. No właśnie, a wolelibyśmy nie zarobić ostrym dziobem w głowę, więc lepiej nie. Tak też mówią specjaliści, proszę zostawić. Rodzice zatroszczą się, żeby wszystko było dobrze. 11 minut po siódmej. Dzień dobry Państwu. Do Państwa dyspozycji. Dzień dobry Pani. Zastanawiałam się, dlaczego teraz ptaki pięknie śpiewają, a później nie. Usłyszałam taką wiadomość, że do momentu, kiedy pisklaki zaczną uczyć się latać, ale może byście to potwierdzili. Czy teraz już przestaną pięknie śpiewać, bo tamte uczą się latać? Tak się przypadkowo składa, że mamy w studiu eksperta od tego. No wiesz co? Dzień dobry. Się zdziwił. Tak się zdziwiłem. Dobrze, będziemy badali te sytuacje, jeśli chodzi o śpiewy ptaków. O, właśnie zaczął śpiewać. A za oknem rzeczywiście, prawda? Tak pięknych okolicznościach przyrody, drogi panie. Mam bardzo ważne pytanie do pana. Bardzo się cieszę. Co znaczy słowo zwykny przez Z na końcu? Czy ma pan jeszcze na mnie jakąś serię pytań, jak to nie znam odpowiedzi? No zwykny to jest... Zwykny? Powiedziałbym tak, że zwykny to jest takie, nie wiem, czy to jest takie pytanie na zasadzie, czy przyzwyczaiłeś się do czegoś? Zwykny? I to jest jedno pytanie. Aha. No takie. Czyli coś w okolicach przyzwyczajenia. No tak mi się kojarzy. No to posłuchajmy jeszcze. Zwykle jak włączam zawsze rano w radio, to jakoś tak trafiam, że trafiam na program Trzeci Polskiego Radia. I to jest Zwyknys. Czyli zwykle. Coś w okolicach, zwykle, przyzwyczajenie. No. Tu się gdzieś kręcimy. Tak, czyli tak, bardzo tak. Z siebie głupiego nie zrobiłem. Nie. Bardzo nie. Bo mamy takie literki właśnie. W, Y, Z, Z, drugie Y. A nie, to tak, to ja nie. Ja to muszę sobie zapisać. N, K. Ja to panu zapisałem, proszę. Aha. Takie mamy literki. Dziś próbujemy ułożyć słowo, które nie istnieje, ale powinno być. Ale jak już to zwykle, to powinno być z S na końcu. Nie. To nie zadziała. Nie. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień oficjalnie dobry. Pana przedstawię i bardzo poważna sprawa jest, tylko chciałem od razu jeszcze przed pytaniem prosić, żeby pan bardzo, ale to bardzo uważał na słowa dzisiaj. Bardzo się postaram, ale niczego nie mogę obiecać. Zaraz się państwo zorientują dlaczego, ponieważ pytanie dzisiejsze brzmi, dlaczego Katar zatyka nos? I w okolicach katarowych pojawiają się słowa, które może niekoniecznie są przyjemne. No ale z drugiej strony... Bądźmy poważni oczywiście. No nie trzeba się jakoś tej... To też jest poważna sprawa. To pani Wiola pyta. Mhm. Nie wiem, czy pani Wiola jest dorosłą panią Wiolą, czy dorastającą, ale tak czy inaczej pozdrawiamy. Poważne pytanie, poważna pani Wiola. Znaczy ja myślę, że niezależnie od wieku jest to temat, który wielu nurtuje, szczególnie wtedy, jak ten katar już nos zatka. Bo sobie człowiek myśli, jak to się dzieje. Przecież patrzę do lustra i widzę, że mam te dziurki w nosie, no to gdzie, co one są tam wyżej zapchane? Katar powstaje wtedy, kiedy błona śluzowa jamy nosowej, kiedy ją dopadnie zapalenie. To się może dziać zarówno w wyniku infekcji bakteryjnej, jak i wirusowej. I zresztą to się da rozpoznać, czy to jest wirus, czy to jest bakteria. O tym za chwilkę powiem. Ta błona śluzowa, jak sama nazwa wskazuje, ona jest pokryta cały czas śluzem. Natomiast wtedy, kiedy pojawi się zapalenie, tego śluzu, tej wydzieliny jest po prostu więcej. Przez to, że ta wydzielina, ten śluz, nie wiem, czy pan docenia, że staram się używać takich słów medycznych. Wydzielina, śluz. Jeszcze nie mówiłem na przykład smarki. No dobrze, już po wszystkim. W każdym razie. Chciałem uniknąć, naprawdę, akurat naprawdę tego, starałem się. Akurat tego słowa? Wszystkiego. No dobrze. Przez to, że ten śluz jest lepiący, jest go dużo, to on po prostu zatyka te kanały w jamie nosowej i przez to nam jest trudno oddychać. Co gorsze, jak wtedy oddychamy przez gardło, jest jeszcze gorzej, bo wtedy to gardło podrażniamy, więc jest i tak źle, i tak niedobrze. I teraz ważna sprawa, którą obiecałem państwu, czyli jak się rozróżnia, czy to jest wirus, czy to jest bakteria. Bo oczywiście da się rozróżnić. I oczywiście najlepiej w takiej sytuacji, szczególnie kiedy ten katar się utrzymuje przez jakiś czas, iść do lekarza. Natomiast pierwsze rozpoznanie jest takie, jeżeli błonę śluzową zaatakowały wirusy, wtedy z nosa leje się, tak? Dobrze. Tak. Konsystencja jest... wodnista i taka rzadka. Dobrze. Natomiast gdy bakteria, no to wtedy jest gęsta i niemalże we wszystkich kolorach tęczy. Bardzo się pan stara. Prawie starałem się. A to po co on w ogóle jest, ten katar? On jest nam potrzebny do czegoś? Pan co, błona śluzowa, czy ten śluz sam w sobie, on jest bardzo istotny po to, żeby wyłapywać to wszystko, co my wdychamy do płuc przez nos. Dlatego dużo lepiej jest oddychać przez nos niż przez usta. Te wszystkie zanieczyszczenia, które są w powietrzu, one są na różnych etapach, na różnych kawałkach nosa, one są wychwytywane na różne sposoby. Jednym z tych sposobów, i mówiąc szczerze, najbardziej wydajnych, to jest po prostu pokrycie tych kanałów od środka czymś lepkim, do czego po prostu się to przyklei. Co jakiś czas, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy zakatarzeni, warto nos, że tak to ujmę, przeczyścić, przedmuchać. Mm-hmm. I jak ktoś ma ochotę, no to może zerknąć na chusteczkę i zobaczyć. Już, dziękujemy. Spotkamy się jutro. Że tam jest dużo brudu. Zadzwonimy do pana. Doktor w innej Tomasz, sprawie, tak? Doktor Tomasz. Absolutnie niefizjologicznej. Przepraszam, jeśli państwu jakoś, nie wiem, zniesmaczyłem poranne śniadanie, ale no to są sprawy, które warto pytać. To jest poważna sprawa. Do jutra. Do jutra w takim razie. Naprawdę bardzo się starał. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wynik. Ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nurek, co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem, tylko prawdziwy twardzie. I o miłości też nie będzie, choć wiedz, że serce to mój ulubiony miesiąc. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać cię. I tak już trochę przeciągałem. O czym zwrotkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, który końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak krew. Burn. Podpaliłem kontynent, zatopiłem mnie te wyspy po to, by znaleźć koniczynek, szlak terrorystyczny, delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za zyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców, patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu stawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku, jak to czasem lubię robić za tu. Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, łaby, kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej jak twojej. No, spodziewałem się takiego listu. No nie przy jedzeniu, ktoś napisał. Ja chciałam bardzo podziękować doktorowi Tomaszowi, bo na śniadanie akurat jem galaretę z kurczaka i ona ma konsystencję. Taki hardkor to był. Dziękuję bardzo. Nie róbmy zagadnienia. Tak to może zakończmy i... Przejdźmy do porannej prasy, tak będzie bezpieczniej. Świetny pomysł. I będzie o lekach. Dziennik Gazeta Prawna pisze o procederze i zadziwiających reakcjach prokuratorów. Wiadomo, że w Polsce brakuje 185 medykamentów, albo przynajmniej jest problem z ich zakupem, bo są nielegalnie wywożone za granicę. Mają cenę tak zwaną regulowaną, w związku z czym opłaca się je sprzedać zagranicznym hurtowniom. Przez hurtownię oczywiście, tu już nie wnikajmy w szczegóły. Generalnie rzecz jest nielegalna. Ten, kto raz nielegalnie wywiezie leki z Polski, zostanie złapany, może trafić za kratki na 2 lata. Ci, którzy uczynili z niedozwolonego eksportu zorganizowany proceder, jednak karze nie podlegają, pisze dziennik. Taką kuriozalną interpretację przepisów prawa farmaceutycznego zaczęli przyjmować prowadzący postępowania. I to mimo, że prokurator krajowy polecił im bacznie przyglądać się mafii lekowej. W nasze ręce trafiło kilka postanowień o umorzeniu dochodzeń, pisze dziennik. Prokuratorzy przyznają w nich, że leki były nielegalnie wywożone poza granicę, lecz i tak uznali, że wszystko jest w porządku. Dlaczego? No i tu jest klucz. W świetle przepisów zabronione jest podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu lekami bez zezwolenia, a jak czytamy w ustaleniach śledczych, zgodnie z definicją słowa podejmować, zawartą w słowniku języka polskiego, oznacza ono rozpoczynanie danej czynności, czyli po raz pierwszy. Innymi słowy, przestępcą jest ten, kto dopiero zaczyna wywóz. Jeśli ktoś już uczynił z niego intratny biznes, to najwyżej zapłaci karę administracyjną stanowiącą namiastkę tego, co zarabia. Postępowanie karne mu nie grozi. Mafia lekowa, inspektorzy farmaceutyczni są zastraszani przez bandytów, a prokuratura krajowa na razie nie chce tego komentować, pisze dziennik na pierwszej stronie. O pigułce dzień po, czyli samopomocy kobiet, pisze Gazeta Wyborcza. Aby zdobyć receptę na pigułkę dzień po, wystarczyło wypełnić formularz i wysłać maila. W odpowiedzi przyszła recepta wystawiona przez lekarza z Wiednia. Zrealizowali znaleźliśmy ją w polskiej aptece, pisze gazeta. Antykoncepcja awaryjna jest dostępna bez recepty w niemal całej Europie, a ten serwis internetowy jest dla kobiet mieszkających w Polsce, napisała grupa Women on Web w internecie. No i taką działalność prowadzi. Zmiany w dostępie do antykoncepcji awaryjnej jeszcze nie weszły w życie, ale w zakładce informacja jest napisane, że według regulacji UE apteki mają obowiązek wydać lek w Polsce po okazaniu recepty wystawionej przez lekarza, który praktykuje na terenie Unii. Zapewniamy ci receptę wystawioną przez europejskiego lekarza. Czytamy. No i takie oto obejście. W Gazecie Wyborczej dziś więcej o tym. Rzeczpospolita teraz pisze o tym, wchodzimy na grunt polityki, przygotowania do Kongresu Zjednoczonej Prawicy, nie tylko PiS, ale i koalicjantów, czyli Solidarnej Polski i Polski Razem trwają. Kongres odbędzie się za miesiąc, 1 lipca, no i przygotowania wchodzą w decydującą fazę. Obóz władzy stawia na wyrównywanie szans Polski A, Polski B oraz zrównoważony rozwój. I to właśnie dlatego, uwaga, Przysucha. Niewielkie miasto liczące ponad 6 tysięcy mieszkańców jest poważnie rozważane jako miejsce, które będzie symbolizować wysiłki rządu Beaty Szydło we wsparciu terenów poza dużymi miastami. PiS ogłosi swój plan w Przysusze, pisze dziś Rzeczpospolita. Przysucha ma dla PiS jeszcze jedno polityczne, symboliczne znaczenie. W styczniu 2014 roku partia zorganizowała w tym mieście konwencję pod hasłem PiS bliżej ludzi, Polska jest jedna. Było to podsumowanie objazdu powiatów, którego PiS jako partia opozycyjna dokonał w 2013 roku. Obok w Rzeczpospolitej o tym, że polscy komandosi pomagali w akcji. Dzisiaj pisze o tym też w dużym tekście Wyrwani z piekła przez Polaków Gazeta Polska Codziennie. Po ponad 4 miesiącach bicia, torturowania, przebywania w dramatycznych warunkach więźniowie talibów zostali odbici. Życie uratowało im kilkunastu afgańskich żołnierzy, których przeszkoliły polskie siły specjalne. I co więcej, nasi wojskowi zaplanowali i nadzorowali całą akcję. To nasz ogromny sukces, mówi codziennej Roman Polko, generał Wojska Polskiego. 4 policjantów, 2 żołnierzy, 5 cywilów odbiło kilkunastu afgańskich wojskowych przy współudziale polskich sił specjalnych. Zdobycie więzienia w prowincji Helmand w Afganistanie, która jest zdominowana przez terrorystów, to zdarzenie bez precedensu. Pisze Codzienna i przypomina inne znane akcje z udziałem i Gromu. Na przykład w 2002 rok komandosom udało się przeprowadzić blisko 30 skutecznych abordaży i przyjąć 5 tysięcy ton ropy przemycanej z Iraku. W 2013 rok polscy żołnierze w Afganistanie zniszczyli ponad 12 ton materiałów do produkcji min pułapek. To wszystko w tekście na trzeciej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Dodam jeszcze tylko, że dziś może być sądny dzień dla Kamińskiego. Pisze Fakt, Sąd Najwyższy rozstrzygnie o politycznej przyszłości byłego szefa CBA, bo tam do Sądu Najwyższego trafiła sprawa z 2007 roku. Podejrzenie o nielegalne działanie, w zasadzie oskarżenie, które było postawione. Nielegalne działanie służb w czasie afery gruntowej. To fakt, a nasz dziennik donosi o tym, że w październiku Unia znosi limity produkcji cukru i cena buraka cukrowego gwałtownie spadnie i to może być problem dla polskich rolników. Krystian Hanke i poranna prasa. Dzień dobry, pani doktor. Wydaje mi się, że ten nos nie zatyka się głównie z powodu wydzieliny, tylko przede wszystkim z powodu obrzęku błony śluzowej. Bo nawet jak nos wydmuchamy, to dalej jest zatkany, szczególnie na początku infekcji. I myślę, że inni lekarze, którzy słuchają w tej chwili, mają to samo zdanie. 227 trójek, bardzo serdecznie dziękujemy. Miałem nadzieję, że skończyliśmy już dyskusję na ten temat, więc porozmawiajmy sobie może troszkę o literkach. Dzwonię w sprawie skrabli. Nie widzę tego, ale wydaje mi się, że wychodzi dzisiaj wyraz wyszynk. Były knajpy z wyszynkiem. No, może być, tylko musimy dołożyć do jakiegoś S, które jest już na planszy. My mamy 2 Z, więc mógłby być na przykład wyszynk. I to też mi się kojarzy z bankowością i frankowiczami, bo wczoraj mieliśmy taką okolicę wyszynk. Ale tutaj pan Artur proponuje knyzys. Knyzys to mało znany grecki bóg, kuzyn ze strony matki Zeusa. Był bogiem tych, którzy knuli w kryzysie. Sitting on my windowsill with her head on my pillow, so pretty and still. Something in the way I realize I'm wrong. Never awakening dreams, never shaking in the nightmare song. And the sea washes in from the left and the right. When I sleep through a day, I'll sit up on my counter top. TV and gods in the sky. And everyone around me is falling quick. They say you better run fast or you're gonna get sick. See you washes in from the left and the right. When I sleep the two a day, I'll sit up by my mic. Got the toes on the feet, hands on my head. All the reasons why I toss and turn to face instead. When I see you washes in left and the right. When I sleep the two a day, I'll sit up by my mic. Got the toes on the feet, hands on my head. All the reasons why I toss and turn to face instead. And everyone panics and everyone screams. No one seems to know what the rapture means. They've all got a different book and different rules. Me and my baby make some drinks and go sit up on the roof. And the sea washes in from the left and the right. And I sleep. I tu jest takie miejsce, że możemy po cichutku przejść do kolejnego punktu programu, a to skrót wiadomości. Bo minęła 7.30, Radosław Brus. Na początek bilans burz. Strażacy w ciągu ostatniej doby interweniowali ponad 1000 razy. Były przerwy w dostawach prądu, podtopienia, nawałnice łamały też drzewa i uszkodziły kilka dachów. Pogoda najbardziej dała się we znaki mieszkańcom województw lubuskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Wieczorem nawet 15 tysięcy domów nie miało energii elektrycznej. Na pogodowej mapie Polski wciąż są ostrzeżenia pierwszego stopnia. Nad morzem to ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Na południu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie znów może zagrzmieć. Sąd Najwyższy odpowie na pytanie, czy prezydent miał prawo łaskawić byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Został on skazany nieprawomocnie za nielegalne działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w aferze gruntowej i później ułaskawiony przez Andrzeja Dudę. W lutym trzech sędziów Sądu Najwyższego, rozpatrując kasację w tej sprawie, zadało pytanie prawne 7-osobowemu składowi. Pytanie dotyczy tego, czy można ułaskawić osobę skazaną nieprawomocnie. Jedne źródła mówią o 40 poszkodowanych, inne o 50. Mowa o zabitych lub rannych podczas ataku bombowego w stolicy Afganistanu, Kabulu. Wiadomo, że w pobliżu ambasady Niemiec doszło do eksplozji samochodu pułapki. W tej sprawie zbieramy najnowsze informacje. Ariana Grande wróci do Manchesteru. Amerykańska piosenkarka w niedzielę wystąpi na specjalnym koncercie poświęconym pamięci 22 ofiar zamachu, do którego doszło w tym mieście po jej występie w ubiegłym tygodniu. Na scenie dołączył do niej także inni artyści, m.in. Katy Perry, Pharrell Williams, Justin Bieber czy zespół Coldplay. W trójce kolejne informacje o 8:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekert. Dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny poda dziś szczegółowe dane na temat tempa wzrostu naszej gospodarki w pierwszym kwartale. Według szybkiego szacunku GUS w pierwszych trzech miesiącach tego roku w porównaniu z tym samym czasem 2016 PKB wzrósł o 4%. W poprzednim kwartale wzrost ten wyniósł 2,5%. W opinii głównego ekonomisty PKO Banku Polskiego Piotra Bujaka dzisiejsze dane pokażą, że nasza gospodarka rośnie dzięki pracy trzech silników. W zeszłym roku jeden z nich nie funkcjonował prawidłowo. Mieliśmy głęboki spadek inwestycji. W tym roku, już w pierwszym kwartale, widzimy wyraźne ożywienie aktywności inwestycyjnej i szacujemy, że pierwszy kwartał przyniósł delikatny wzrost inwestycji ogółem o niespełna 1%. Piotr Bujak dodaje, że oprócz tego solidnie pracują pozostałe dwa silniki, czyli konsumpcja i eksport. Wzrost konsumpcji naszym zdaniem w pierwszym kwartale wyniósł ponad 4% realnie dzięki dobrej sytuacji na rynku pracy, dzięki pozytywnemu wpływowi programu 500+. Natomiast eksport wzrósł o blisko 10% dzięki wyraźnej poprawie sytuacji u naszych głównych partnerów handlowych, w tym w Niemczech. I wkład handlu zagranicznego we wzrost PKB w pierwszym kwartale był nadal pozytywny. A dane poznamy już wkrótce o 10:00. Komisja Europejska ma dziś przedstawić przepisy regulujące transport międzynarodowy. Część z nich jest niekorzystna dla naszych przewoźników. Polskie Radio już wczoraj informowało o planowanych regulacjach. Polska, która ma jedną z największych flot transportowych w Europie, patrzy na nie z niepokojem i mówi, że to próba wypchnięcia naszych przewoźników z rynku. Komisja chce przede wszystkim traktować kierowców jako pracowników delegowanych po przekroczeniu określonej liczby dni spędzonych za granicą, co wiązałoby się z wyższymi kosztami i biurokratycznymi wymogami. Komentarz w tej sprawie w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi spadkami głównych indeksów. Dow Jones spadł na zamknięciu o 0,24%, Standard & Poor's zniżkował o 0,12%, Nasdaq stracił 0,11%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,82 zł, euro jest po 4,16 zł, dolar po 3,73 zł, funt brytyjski kosztuje 4,77 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś pochmurno i deszczowo, ale z większymi rozpogodzeniami. Burze z gradem możliwe na wschodzie. Najmocniej popada w województwach południowo-wschodnich. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem, a także w czasie burz porywisty. Temperatura od 18 stopni w Suwałkach, 20 w Trójmieście i Olsztynie, 22 w Poznaniu i Siedlcach, 23 stopnie w Przysusze, 24 w Katowicach i Krakowie, do 27 w Krośnie. Dzień dobry. Ostatnio w weekend z moją babcią rozmawialiśmy przy grillu odnośnie ptaków, które oczywiście bardzo głośno śpiewały. Ja dzwonię z Żywiecczyzny i u nas takie powiedzenie funkcjonowało, że przyjdzie święty Wit, powie ptakom cic. Cic, czyli powie im po prostu dosyć. Świętego Wita jest 15 czerwca, więc mamy jeszcze 2 tygodnie na przysłuchiwanie się ptakom. A bardzo panu dziękujemy. 15 czerwca, z czymś kojarzy ci się ta data? Tak na szybko? Mhm. Nie. Nie? Dobrze. To ja znam jeszcze jedno przysłowie, bardzo popularne w kręgach ekonomicznych. Na świętego Wita Europa tańszy roaming przywita. O! Tak, 15 czerwca i o tym nie ciekawe, długo. Czy się sprawdzi. Zobaczymy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop! A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla. Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Szczegóły w salonach. Zabuś, ale masz ten prezent dla Marysi na Dzień Dziecka. Spoko. A kiedy to? No i jak to kiedy? No jutro! No co ty, no zapomniałem, ale gapa ze mnie, czy ja zdążę? Nie no, no nie zdążę! Zdążysz, bo dzisiaj w Media Expert nocne przeceny. Setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny! Teraz w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. W ofertach na abonament twoje nielimitowane rozmowy i SMS-y, pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty będzie 8. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. Jednak będziemy spotykali się w trójkowe poranki ze Zbigniewem Wodeckim. Piotr Mec. Dziś Zbigniew Wodecki o nasiąkaniu skorupki za młodu i determinizmie losu muzyka. Ja chodziłem jako dziecko do filharmonii, jadłem tam rosół albo pomidorową we foyer i słyszałem, jak orkiestra, czasem wchodziłem na salę i pamiętam Jerzy Gerd, dyrygent pierwszy tej krakowskiej orkiestry. To był wtedy WOSP był, Narodowa i Krakowska. No i wie pan, dla dziecka 5-6-7-letniego, jak zobaczyłem tę orkiestrę i ten chór, który stał, i ten huk tej orkiestry na żywo, no to ja dostałem od razu. Ja musiałem być muzykiem, no bo nie było innego wyjścia. Sam nie bujał po grzech i zamiast słowa chce robił gest niezbyt dla dam. Cóż chyba go zna, kto życie swoje przespał na wznak z kimś obcym, bo wypadło mu tak. czas jak pilny stróż zatrze ślad. To ktoś inny, nie ja. Czym można żyć teraz? Zbyt mało jest dobrych dni, by ślepo wierzyć, że tak musi być. Sypiaj w bzach, w sklepie ludź, świat jest twój. Życie jest natchnieniem, gdy chcesz. Następnych uniesień chem na brzeg. Każdy w sobie ma tę dziwną moc. Niezmienialne już się zmienia twe marzenia. Jest natchnieniem. Zbigniew Wodecki, ale nie sam, jak Państwo słyszeli. I także Piotr Metz. Zapraszamy oczywiście na jutrzejsze spotkanie. Za 17 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Telefonowanie, smsowanie i korzystanie z internetu w tej samej cenie dla podróżujących po Unii Europejczyków. To rozporządzenie Komisji Europejskiej, które wchodzi w życie właśnie 15 czerwca. Jednak w polskich warunkach nie będzie to takie proste. Konsekwencją zmian mogą być ograniczenia roamingowe lub dla klientów lub wyższe stawki za usługi. Zamieszaniem wokół likwidacji roamingu zajęła się Paulina Kozioma. W 2015 roku Parlament Europejski przyjął rozporządzenie, które miało zagwarantować równy dostęp do sieci i zniesienie opłat za roaming. Regulacje unijne opierają się na dwóch podstawowych zasadach. Roam like at home, czyli opłaty jak w kraju macierzystym, i druga fair use, czyli uczciwego korzystania. Jednak na polskim rynku telekomunikacyjnym wprowadzenie tych zasad wiąże się z dużymi opłatami ze strony operatorów komórkowych, wyjaśnia Tomasz Kulisiewicz, analityk rynku komunikacji elektronicznej. Zamieszanie polega na tym, że polskie stawki wewnętrzne były po prostu bardzo niskie, należały do prawie najniższych w Europie. Już są operatorzy, którzy wyliczyli sobie, że na pewno ich to będzie sporo kosztować, wprowadzenie tych stawek roamingowych. No więc z jednej strony to, co operator nie zarobi, to da zarobić konsumentom, ale z kolei jak nie zarobi, to w tym momencie będą mniejsze wpływy z VAT-u, w związku z czym minister finansów z tego się z kolei nie tak bardzo cieszy. I dlatego też dotychczas tylko jeden duży operator dostosował swoją usługę do unijnych przepisów. Reszta operatorów w przedstawionych cennikach usług próbuje zastosować inne rozwiązania, na przykład proponując pakiety minut do wykorzystania za granicą. Taka oferta niepokoi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi Marek Niechciał, prezes urzędu. Chodziło o to, że czy ja dzwonię z Warszawy do Krakowa, czy do Cannes na przykład, to płacę tyle samo. A tutaj się okazuje, że będę mógł tylko przez pewien okres dzwonić za darmo, czy w takiej samej cenie, a później będę musiał płacić więcej. A jak dodaje prezes UOKiK-u, niedostosowanie operatorów telekomunikacyjnych do unijnego prawa będzie wiązało się z konsekwencjami. Będzie prawdopodobnie wszczęte jakieś postępowanie, najpierw wyjaśniające, później zobaczymy co, ale dajemy tu czas, no po prostu jest czas na zastanowienie się, na refleksję. Dlatego też operatorzy zapewne w przyszłości będą musieli przystać na prawo unijne i według Przemysława Pająka z portalu spiderweb.pl zapłacą za to wszyscy użytkownicy, niezależnie czy wyjeżdżają za granicę, czy nie. Tak naprawdę z usług roamingowych koszta 10-15% wszystkich klientów. Za to zapłacimy wszyscy, dlatego że telekomy przerzucą po prostu te opłaty na wszystkich użytkowników. Jest takie przeciąganie linii pomiędzy Komisją Europejską a telekomami, głównie tymi właśnie z Europy Wschodniej, gdzie usługi telekomunikacyjne są 3-4 razy tańsze z usług zagranicznych operatorów. Ekspert Tomasz Kulisiewicz wyjaśnia, że zamieszanie wokół wprowadzenia jednolitego roamingu wynika również z rozbieżności prawa w Europie. W Unii Europejskiej nie udało się przez te kilkadziesiąt lat zunifikować rozwiązań podatkowych i stawek podatkowych. I to też w tym momencie one się w pewnym sensie odbijają również w poziomach cen za usługi. Tak naprawdę byłoby najwygodniej, gdyby to był jeden rynek usług komórkowych na całą Unię Europejską. Wtedy nie byłoby takiego problemu. Dla polskich użytkowników jest jeszcze jednak nadzieja. Za poniesione przez operatorów komórkowych koszty może zapłacić Unia, sugeruje Przemysław Pająk. Kierunek działań operatorów pokazują mniejsi operatorzy. Jeden z nich wystąpił do Komisji Europejskiej o dopłaty za to, ile oni stracą na roamingu. I kto wie, czy w tym kierunku nie pójdą wszyscy operatorzy, którzy udowodnią swoje straty. Jednak jak dodaje ekspert, i tak istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszyscy użytkownicy w jakimś stopniu poniosą koszty darmowego roamingu w Unii Europejskiej. Wątpliwości powinny się wyjaśnić do 15 czerwca. A tym darmowym roamingiem, teoretycznie darmowym, zajęła się Paulina Kozion. Okay, remember. Okay, remember. That we have just allowed half an hour to get into it and get out. The sense of adventure is changing to danger. The signal has been given. I go in, the crime begins. My excitement turns into fright. Uh-oh, uh-oh. Kate Bush o poranku 2, 2 i 7 trójek. Jeszcze w sprawie literek i tego, co można z nich ułożyć, niekoniecznie musi mieć sens. Ja nie widzę planszy, natomiast wydaje mi się, że można by było ułożyć słowo wyzyw. Wyzyw, czyli takie wezwanie do wsparcia żywieniowego. Wyzyw, bardzo dobrze. W, Y, Z, Z, Y, NK, takie literki dziś bardzo trudne, ale proszę się nie krępować, możemy z nich ułożyć słowo. Dziś nie musi być takie równiutkie, może by zakręcać, jest mało miejsca na planszy, więc można sobie je układać, jak Państwo sobie życzą. Do góry, do dołu, proszę bardzo, proszę bardzo. A Pan proponuje co? Miałbym taki pomysł, że logo banku to mógłby być wyzyznak. I ten wyzyznak to byłby znak wyzysku i mieściłby się pomiędzy metanoją i szpandosem, skręcając w kierunku A. Skoro już krążymy wokół tematu frankowiczów, to jak najbardziej. Skręcające w kierunku A? Bardzo dobrze. I tak będziemy próbowali. Dziękuję panu. Za 9:08. Teraz pan. Pan Krystian. To zaglądamy na strony europejskie, a w zasadzie nawet na pierwszą stronę dziennika. Niemcy i Frank szykują się do ofensywy, nie Frank, tylko Francja, szykują się do ofensywy w walce z tym, co nazywają dumpingiem socjalnym. Berlin skorzysta z nowych ekspertyz prawnych, które mają przekonać Komisję Europejską do rozwiązań w kwestii płacy minimalnej. No jest to szczególnie niebezpieczne dla polskich firm świadczących usługi na wspólnym unijnym rynku. Czytamy, Paryż, mimo że kampania wyborcza jest już dawno skończona, nie łagodzi retoryki w tej sprawie. Dodatkowo wcześniej, a nawet wczoraj, wypłynęły informacje, że niemiecki rząd poprze rozwiązania, które pozwolą powiązać wysokość unijnych funduszy z praworządnością. Regulacje są wymierzone przede wszystkim w Polskę i Węgry. Czytamy o tym, jak Europa modeluje swój kształt też dziś na stronie Świat w Rzeczpospolitej. Otóż, gdy wchodziliśmy do Unii, po kilku latach zyskaliśmy miano drugiej Hiszpanii. Tak jak ten kraj, w okresie niedługo po akcesji do Unii, staliśmy się ważnym uczestnikiem unijnych inicjatyw. Proeuropejskie nastawienie, duże ambicje, popyt na unijne fundusze, to były nasze cechy wspólne. Hiszpania w przeszłości miała swojego wysokiego przedstawiciela do spraw polityki zagranicznej, dwóch przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Polska zaczęła od Jerzego Buzka na stanowisku szefa Parlamentu Europejskiego. No ale teraz sytuacja jest nieco inna. W Brukseli trwa oczekiwanie na nowy układ sił, ale widać już wyraźnie, że Hiszpania będzie jego ważnym uczestnikiem. Sprzyja temu kilka okoliczności. Po pierwsze Brexit. Po odejściu tak ważnego kraju jak Wielka Brytania wytworzy się próżnia. Wyszliśmy z kryzysu, więc nasze propozycje dotyczące reformy Unii, w tym strefy euro, są bardziej wiarygodne, mówią w Hiszpanii. Drugim powodem wzrostu wagi Hiszpanii jest przekonanie, że w tych trudnych czasach Hiszpania jest jednak, z wyjątkiem problemu katalońskiego, ostoją stabilności w duchu europejskim. Pisze Rzeczpospolita, środek ciężkości Unii przesuwa się na południe, sprzyja temu pasywna postawa Warszawy, pisze ten dziennik. No to jeszcze w Unii pozostańmy. Bułgaria, choć to na obrzeżach Unii i V4, walczą o lepszą żywność. Bułgarski rząd przeprowadził kontrolę żywności eksportowanej z Unii Europejskiej. Według bułgarskich organizacji konsumenckich kraj zalewa gorszej jakości żywność popularnych firm z Niemiec i Austrii. Władze w Sofii wsparły w ten sposób inicjatywę Grupy Wyszehradzkiej, czyli V4. Właśnie to jest Czech, Polski, Węgier i Słowacji, która w lutym rozpoczęła walkę przeciwko zalewaniu rynków państw nowej Unii słabej jakości żywnością z Zachodu, pisze Gazeta Polska codziennie. No to teraz nieco dalej, czyli za ocean. Ktoś powie, że to fikcja, ktoś inny powie, że tyle w tym prawdy, że w zasadzie już fikcją nazywać tego nie można. Chyba już wiem o czym. Czyli oczywiście kolejny sezon House of Cards. Kevin Spacey zarzekał się, że House of Cards nie miało pokazywać prawdziwego świata polityki, ale widzowie wiedzą swoje. Chcieliśmy być wszechświatem alternatywnym. Możliwe, że niektórzy woleliby tę alternatywę. Sezon 5 już dostępny na platformie komercyjnej. To w Gazecie Wyborczej stronę dalej o tym, co nie jest fikcją, ale jest chyba na pewno kosmiczną informacją dziś. Dziś na specjalnej konferencji prasowej NASA ma oficjalnie ogłosić, że sonda Solar Pro Plus wyruszy w pierwszą w historii misję, której celem będzie dotknięcie Słońca. Tak jest nazywana, Touch the Sun. Nie wiem, czy jest jakiś utwór. Wydaje mi się, że może być nawet zatytułowany Touch the Sun. W przyszłym roku, 31 lipca, otwiera się 20-dniowe okno startowe, w którym rakieta z sondą musi zostać wystrzelona. Sonda niewielka, ale solidna. Ma w ciągu 7 lat dotrzeć w okolice naszej gwiazdy. W tym czasie siedmiokrotnie okrąży Wenus, co umożliwi jej ostateczne dostrojenie orbity przelotu. Tak, by zbliżyć się do fotosfery Słońca. No i oczywiście wiele urządzeń będzie mieć owa sonda, system kamer, ale także zestaw do badania wiatru słonecznego, strumienia plazmy wypływającego ze Słońca, składającego się przede wszystkim z protonów, elektronów i cząstek alfa. No i także urządzenie FILD, które skupi się na polu magnetycznym Słońca. Badanie wiatru i pola. Sonda zbliża się do Słońca bliżej niż jakikolwiek próbnik wykonany ludzką ręką. W 1976 roku 370-gramowy zestaw instrumentów zwany Helios 2 zbliżył się do Słońca na odległość 43 milionów kilometrów, badając promieniowanie i wiatr słoneczny. Od tego czasu technika poszła naprzód. Największy skok dokonał się przy opracowywaniu tarczy chroniącej przed wysoką temperaturą i to umożliwia owo dotknięcie słońca. Dziś w Wyborczej o tym więcej. To Krystian Hanke. Jeśli chodzi o tę piosenkę, którą kolega wywołał, to za chwilę, bo wcześniej jeszcze słuchacz połączy kropki. Trochę mnie to denerwuje, bo swego czasu pracowałem za granicą. Miałem telefon z niemieckiej sieci zakupiony, już nie będę mówił jakiej. Płaciłem za niego co miesiąc 15 euro. Małżonce kupiłem drugi taki sam telefon, znaczy numer, i płaciłem za niego co 3 miesiące 15 euro, żeby ta karta nie wygasła. I będąc w Niemczech, dzwoniłem do żony, która była w Polsce, i nie płaciłem żadnego roamingu. I jej telefon tak samo nie płacił żadnego roamingu, mogliśmy rozmawiać godzinami. I to było na terenie całej Unii. I teraz jak słyszę, że nasi operatorzy coś tam i w ogóle, i że my będziemy musieli więcej do tego dopłacić, no to nie wiem, to jakaś zmowa jest, czy jakieś jedno wielkie oszustwo, żeby nas nabijać w butelkę więcej? 2, 2 i 7 trójek. Bardzo panu dziękujemy. Jaki to miał być tytuł? Touch the Sun, Touching the Sun. Tak się przypadkowo składa, że jest z nami taki utwór. The end of the day, my friends around. And I'll be here chasing for the sun. Do anything for a smile. The place you can stay, leave the cares behind. And I will do anything, so let me be your guide. And when the sunshine comes to town, zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Uwaga! Tylko do jutra! Super okazje w sklepach Euro. 32 cale Philips za 829. 4K Ultra HD. Sony 55 cali. Android TV za 3490. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Lodówko zamrażarka Samsung No Frost 1,80 za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.